coś dla wątroby. Popróbujesz mnie? Nie, po prostu biorę to, co najlepsze. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba. I szczupła sylwetka. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 14 września, minęła 8. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Alerty RCB pokazały, że jesteśmy w stanie reagować szybko i skutecznie na ewentualne zagrożenia, mówi szef MON. Synoptycy ostrzegają przed burzami w wielu regionach Polski. Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wznawia płatności w ramach KPO dla branży HORECA. Polskie i sojusznicze samoloty bojowe ponownie wzbiły się wczoraj w powietrze w związku z atakiem rosyjskich dronów na Ukrainę. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alert do mieszkańców niektórych powiatów na Lubelszczyźnie. Uruchomiono syreny alarmowe. Wicepremier, minister obrony podziękował żołnierzom i sojusznikom za 24-godzinną gotowość do obrony. Szef MON podkreślił, że alerty miały charakter prewencyjny i pokazały, że jesteśmy w stanie reagować szybko i skutecznie na ewentualne zagrożenia. Goszcząc w Kielcach, Władysław Kosiniak-Kamysz pochwalił reakcję NATO na wtargnięcie w środę rosyjskich dronów nad Polskę i przypomniał, że sojusznicy przekażą nam więcej sprzętu. Już Rafale francuskie, już deklaracja o Eurofighterach niemieckich, wsparcie ze strony Czech w śmigłowce, ze Szwecji, z Danii, z Finlandii, z krajów bałtyckich o łączności w różnych kwestiach, wymianie informacji. Francuskie myśliwce chronią już niebo nad Polską w ramach natowskiej misji Wschodnia Straż. Armia francuska poinformowała o tym wczoraj w mediach społecznościowych. Polska chce korzystać z doświadczenia Ukrainy w neutralizacji dronów, zapowiedział w nagraniu umieszczonym w mediach społecznościowych wicepremier Radosław Sikorski. Na Ukrainę drony lecą prawie każdego dnia. Ukraińcy nauczyli się przeciwstawiać temu niebezpieczeństwu. Mają procedury, mają sprzęt, mają zdolności do neutralizowania dronów. O tym między innymi rozmawiałem z najważniejszymi politykami w tym kraju. Razem możemy stawić czoła temu niebezpieczeństwu. Radosław Sikorski rozmawiał w Kijowie m.in. z prezydentem Ukrainy i ministrem obrony tego kraju. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed burzami. Opady wystąpią szczególnie we wschodniej części kraju. W regionach zagrożonych burzami suma opadów może sięgać nawet 40 mm. Jak przekazała rzeczniczka IMGW Agnieszka Prasek, największe ryzyko intensywnych zjawisk obejmie pas od Opolszczyzny przez centrum kraju aż po Warmię i Mazury. Spodziewamy się burz, które lokalnie mogą być gwałtowne i te opady mogą być nawalne. W ciągu dnia w całej Polsce przewidywane jest duże zachmurzenie. Temperatura maksymalna wyniesie od 14 stopni na zachodzie oraz w regionach podgórskich przez około 19 stopni w centrum do 24 stopni. Na wschodzie. Wiatr ma być słaby i umiarkowany z kierunków południowo-wschodniego i południowego. Jan Olencki, Polskie Radio. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wznowiła płatności w ramach Krajowego Planu Odbudowy dla gastronomii, hotelarstwa, turystyki i kultury. Pieniądze będą wypłacane po weryfikacji prawidłowej realizacji przedsięwzięcia. Na początku sierpnia użytkownicy Platformy X zaczęli zamieszczać przykłady firm z branży HORECA, które otrzymały dotacje z KPO, m.in. na jachty, sauny, solaria, wymianę mebli czy zakup wirtualnej strzelnicy. Sprawę zaczęły opisywać media. W kolejnych dniach na temat środków z KPO wypowiadali się politycy, zarówno opozycji, jak i koalicji rządzącej. W połowie sierpnia płatności w ramach programu zostały wstrzymane do czasu weryfikacji umów. Poznaniacy nie są synonimem bimbania sobie, a jeśli już, to jak się okazuje, robią to najlepiej na świecie. No prawie najlepiej na świecie. Motorniczy z Poznania zostali wicemistrzami świata. Tu trzeba przypomnieć, że tramwaj po poznańsku to bimba. Dwuosobowy zespół zajął drugie miejsce na pierwszych takich zawodach w historii. Ekipy tramwajowe mierzyły się w Wiedniu. Austriacy okazali się mało gościnni i wygrali pierwsze tramwajowe mistrzostwa świata. Drugie miejsce zajęli Monika Bocian i Dariusz Graj, na co dzień pracujący w MPK Poznań. Polscy motorniczy okazali się lepsi od 23 kolejnych ekip z 6 kontynentów. Konkurencje, w których mierzyli się z reprezentantami m.in. Algierii, Brazylii, Hongkongu i Australii, były na tyle widowiskowe, że zmagania w centrum Wiednia śledził tłum kibiców. Motorniczy musieli wykazać się precyzją, nie rozlać wody podczas ruszania i hamowania, zatrzymać wagony dokładnie, by w wyznaczonym miejscu, czy przewrócić wielkie kręgle, ale nie tramwajem, a uderzoną nim ogromną piłką. Polska ekipa długo prowadziła. O zwycięstwie Austriaków zdecydowała ostatnia konkurencja, podobna do karlingu. Popchnięty wagonem wózek musiał zatrzymać się jak najbliżej wskazanego celu. Drugie miejsce polskiej ekipy tylko za gospodarzami premierowej imprezy oznacza, że drugie tramwajowe mistrzostwa świata za rok odbędą się w Poznaniu. Adam Górczewski, Polskie Radio. Tramwaj zwany podążaniem za sukcesem tramwajarzy. Życzymy bon voyage do Poznania. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Teraz do Poznania wieści sportowych zaprasza Norbert Michalak. Bardzo dobre wiadomości z kolei z Liverpoolu. Agata Kaczmarska została złotą medalistką Mistrzostw Świata w boksie. W finałowej walce w kategorii do 80 kg Kaczmarska pokonała hinduskę Nupur Shoran 3-2 z medalem, ale nie złotym. Wróci Julia Szeremeta. Niestety nie udało się wicemistrzyni olimpijskiej z Paryża wygrać walki finałowej. Dziś kolejna szansa na drugi złoty medal. O Mistrzostwo Świata powalczy Aneta Rygielska. Piłkarze Piasta Gliwice, mimo że grali w osłabieniu, w ostatniej chwili wydarli punkt. W meczu 8 kolejki zremisowali z Jagiellonią Białystok 1-1. W doliczonym czasie drugiej połowy wyrównał Juan de Rivas, mówi pomocnik Piasta Patryk Dziczek. Czy Jagiellonia kontrolowała ten mecz? No wątpię, że oni gdzieś tam ten mecz kontrolowali. Uważam, że w pierwszej połowie przewaga po naszej stronie, w drugiej połowie do czerwonej kartki też więcej sytuacji z naszej strony. Wiadomo, po czerwonej kartce trzeba było troszkę inaczej się ustawić i więcej było biegania, ale te bieganie i ta walka oddało nam to, że zdobyliśmy pod koniec bramkę wyrównującą. W innym spotkaniu Korona Kielce pokonała Pogoń Szczecin 1-0. Z kolei spotkanie Wisły Płock z Krakowią z powodu złych warunków atmosferycznych zostało odwołane. W tabeli prowadzi Wisła przed Krakowią i Koroną. W Tokio trwają Mistrzostwa Świata w lekkiej atletyce. Podczas drugiego dnia problemów z awansem do finału rzutu młotem nie miała Anita Włodarczyk. Polka wynikiem 73-69 w eliminacjach zajęła 6. miejsce. Eliminację tak jak w sumie zaplanowałam, chociaż myślałam, że rzucę 74 metry, te rzuty próbne były bardzo dobre, to mnie uspokoiło. Pierwszy rzut na zaliczenie 71, trochę stresu było, bo jak widziałam, czy ten młot wpadnie sektor czy nie, ale w drugim rzucie już tak naprawdę zrobiłam swoje. Zastanawiałam się, czy rzucać trzeci rzut, ale mówię, zobaczę, jak się tak na takim luzie rzuca, ale była za długa przerwa i już po prostu ze mnie wszystko zeszło, więc teraz regeneracja. Bardzo dobrze spisała się również Pia Skrzyszowska, Polka z bardzo dobrym czasem 12.51 awansowała do półfinału biegu na 100 metrów przez płotki. W Trójce mamy takie przysłowie: zawsze rzucaj trzeci rzut. Zachmurzenie duże, jedynie na wschodzie większe przejaśnienia, opady deszczu, miejscami burze, głównie we wschodniej połowie kraju, na termometrach od 14 do 16 stopni na zachodzie i na obszarach podgórskich, około 19 w centrum, 24 na wschodzie. Autopromocja. Gigant fortepianu tym razem będzie grał bez instrumentu. Dzień dobry Państwu, z tej strony Marcin Masecki. Przejmuję antenę Trójki, będę puszczał moją ulubioną muzykę i o niej opowiadał. A opowiadać potrafi znakomicie. W podróży przez jego płytotekę będzie mu towarzyszyć nasza Justyna Grabasz. Zapraszam. Zapraszam. Rezydencja z Marcinem Maseckim. Już dziś. Między godziną 15 a 17 program Trzeci Polskiego Radia. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Księstwo ptaków. Tu ornitologiczny głos w Państwa domach, Stanisław Łubieński. Pierwszy raz po wakacjach, pierwszy raz we wrześniu wracamy do formatu rozmowy z zaproszonymi gośćmi i gościniami. Wrzesień rozgościł się już na dobre, liści na chodniku coraz więcej. Temperatury wciąż się wahają, jakby przyroda nie potrafiła się zdecydować, jaką właściwie mamy porę roku. Proszę zadzierać głowy. Poza tym, że wrześniowe niebo ma moim zdaniem najpiękniejszy odcień, to trwa już na dobre jesienna migracja. Nad rzekami i wybrzeżem morskim migrują ptaki siewkowe, które żerują w przybrzeżnych błotkach, brodząc w nich na swoich długich nogach. To najczęściej gatunki płochliwe, bardzo wrażliwe na obecność człowieka, dlatego dość trudno je obserwować z bliska. W krajobrazie rolniczym również sporo się dzieje. Nad polami uganiają się za owadami niewielkie sokoły kopczyki. Ten gatunek pojawia się u nas jedynie na przelotach. W swoim exposé z pierwszej audycji zaznaczyłem, że chciałbym, żeby była to przestrzeń do rozmowy o pasji, o nauce, ale też i aktywizmie. Dzisiaj porozmawiamy o ochronie ptaków w miastach, o tym, jak układa się sezon interwencyjny. Z audycji dowiemy się też, jak sprzyjać przyrodzie we własnym ogrodzie. Zapraszam na niespełna godzinę z Księstwem Ptaków. Love is cold, love is hot, love can make you feel alive, like But when it's done, love is on, love is queer, love will take you out of here to find someone. Księstwo ptaków. Naszą gościnią jest dzisiaj Dorota Zielińska, prezeska Stołecznego Towarzystwa Ochrony Ptaków. Dzień dobry. Dzień dobry, miło mi, cieszę się. Co to za Stołeczne Towarzystwo Ochrony Ptaków i czym się ono zajmuje? Organizacja zajmująca się ochroną przyrody de facto. Trudno jest tak naprawdę chronić jakiś jej wycinek, więc jeżeli powiemy, że ochroną ptaków, to tak naprawdę, żeby chronić ptaki, to przede wszystkim trzeba chronić ich siedliska, a ich siedliska to drzewa, to krzewy, to tereny zielone, ale też tereny zabudowane, to miejsca w budynkach, więc tak naprawdę zajmujemy się ochroną przyrody szeroko pojętą, przede wszystkim poprzez prowadzenie edukacji rozmaitej i tak też traktuję nasze spotkanie dzisiaj jako po prostu opowiadanie ludziom o tej przyrodzie, licząc na to, że jak więcej będą o niej wiedzieć, to będą ją lepiej traktować. Macie też wy, stopowcy, takiego maila interwencyjnego. Powiedz, z jakimi sprawami ludzie się zgłaszają z prośbą o pomoc, jak rozumiem. Tak, znaczy ludzie piszą na Messengera na naszym Facebooku, piszą też na maila z różnymi problemami ptasimi. Te problemy są właśnie cykliczne. Latem to bardzo często są różne znalezione ptaki. Ptaki, które wymagają pomocy albo ludziom wydaje się, że wymagają pomocy. To są też kwestie remontowe latem, czyli ptaki zagrożone w swoich gniazdach, w swoich siedliskach, w budynkach przez remonty elewacji. Niestety gniazda są niszczone, ptaki są zamurowywane, płoszone, także to są różne tego typu ptasie tragedie. To jest lato. Poza tym, jakie jeszcze są te cykliczne ptasie problemy? Co jesienią? Co się dzieje jesienią? No właśnie, co się dzieje jesienią? Jesienią wbrew pozorom nadal są też ptasie lęgi. Przede wszystkim mam tu na myśli gołębie. W przypadku naszego stowarzyszenia to jest dużo takich tematów z miasta, więc gołębie miejskie. Gołębie miejskie, które mają lęgi, czyli swoje młode, mają przez cały rok, także jesienią, a nawet zimą. No i ciągle powtarzają się te problemy typu, co mamy zrobić, administracja albo spółdzielnia żąda od nas usunięcia gniazda gołębi z pisklętami z naszego balkonu. Tak. Gołębie się tam zagnieździły, myśmy nawet nie zauważyli, bo na przykład byliśmy na wyjeździe, a teraz już są pisklęta. Administracja żąda wyrzucenia tych ptaków z balkonu. Mm-hmm. No więc zawsze jest ta sama odpowiedź. Albo to proszę przyjechać i zabrać, prawda? Tak, czasami takie. Proszę przyjechać i zabrać. Odpowiedź jest zawsze ta sama. To są zwierzęta objęte ochroną, ochroną gatunkową, ochroną prawną. Nie możemy ich zabrać, a też nikt nie ma prawa ingerować w ich lęk. Jeżeli pisklęta na balkonie są, no to muszą po prostu pod opieką dorosłych ptaków dorosnąć, nauczyć się fruwać i same odlecieć. To nie jest tak, że ktoś może wyrzucić ptaki ze swojego balkonu, bo to jest jego balkon. Jego balkon w tym przypadku jest chronionym siedliskiem, czyli miejscem zamieszkania chronionego gatunku. I tu podkreślam, gołębie miejskie to też chronione prawnie ptaki. Mhm. No właśnie, a co zimą? Co zimą? Bo jak już lecimy po sezonach, to jeszcze zima zostaje. No, zima to przede wszystkim dokarmianie, tak. Czyli biedne ptaszki, trzeba je dokarmiać. Jak mądrze karmić? Nie zawsze trzeba je dokarmiać. Ja tu podkreślam, szczególnie jeśli chodzi o ptaki wodne. One, dopóki woda nie jest zamarznięta, tak naprawdę nie potrzebują żadnej ingerencji. To, czego przede wszystkim od nas potrzebują, to jest święty spokój. To, żebyśmy nie pozwalali na przykład naszym psom wbiegać w ptasie stada, rozganiać, płoszyć. To jest ważne. To możemy robić. Natomiast dokarmianie ptaków wodnych zimą jest potrzebne wtedy, kiedy woda zamarza. Kiedy nie jest zamarznięta, naprawdę nie musimy tego robić. Poza tym pamiętajcie, że ptaki mają skrzydła. Jeżeli zamarznie staw w parku, one naprawdę mogą się też przenieść na przykład na Wisłę. Także to nie jest tak, że one żyją tylko dzięki nam. Mhm. Jeżeli chodzi o dokarmianie, no to oczywiście warto zawsze przypomnieć, czym dokarmiamy, czyli zdrowym, naturalnym pokarmem, nie pieczywem, nie resztkami jedzenia, tylko tym, co stworzyła natura, a nie tym, co stworzył człowiek. Tak mhm. sobie możemy przyjąć takie kryterium. Czyli jeżeli się zastanawiamy, czy to jest dla ptaków dobre, to pomyślmy, czy to zrobił człowiek, czy to zrobiła natura. Jeżeli to zrobiła natura, czyli jest to na przykład jakieś naturalne ziarno, niesolone, nieprzekształcone przez człowieka w żaden sposób, to jest dobre. Mhm. Optymalny słonecznik, zawsze go polecam. Uniwersalny, prawda? Tak, jest de facto uniwersalny i dla ptaków wodnych też się nadaje, no przy czym trzeba go sypać na brzeg, a nie do wody, no bo w wodzie po prostu zatonie. Także to są takie proste rzeczy, ale okazuje się, że cały czas jeszcze ludzie tego nie wiedzą. Przykład z mojej przyrodniczej edukacji. Ja się spotykam z wieloma grupami, czy to nad Wisłą, czy to w Parku Skaryszewskim. Jeżeli przychodzą grupy na przykład dzieciaków, to zawsze nauczycielce wcześniej wysyłam informację, proszę przynieść ziarno słonecznika dla ptaków, proszę przynieść jakieś orzeszki dla wiewiórek. No i co widzę? Przyszło dziecko, przyniosło paczuszkę solony słonecznik. No tak? Więc oczywiście. Nie ma tej wiedzy, nie ma tej prostej, podstawowej wiedzy tak naprawdę, a jesteśmy w stolicy. Nie jesteśmy gdzieś w jakimś kraju zapadłym, czy miejscu zapadłym bez dostępu do mediów i internetu, prawda? A nadal tej wiedzy po prostu nie ma, takiej zupełnie podstawowej. Zresztą jeżeli chodzi o dokarmianie, to ja bym bardzo chciała jeszcze powiedzieć o gołębiach miejskich, o ich dokarmianiu. I to jest akurat kwestia przez cały rok aktualna. Zimą, kiedy jest mróz, kiedy jest śnieg, rzeczywiście one często potrzebują wsparcia. Natomiast poza tym okresem mrozów i śniegów, po pierwsze tego tak naprawdę nie potrzebują, dadzą sobie radę. Po drugie, jeżeli dokarmiacie gołębie, przyjrzyjcie się, jakie są tego skutki. Jeżeli to jest tak, że dokarmiamy je w jakimś miejscu i to budzi wrogość otoczenia, wrogość sąsiadów, zastanówmy się, czy to jest na pewno dobry pomysł, żeby tam to jedzenie sypać dla gołębi. Bo może się tak okazać, że ci sąsiedzi podrzucą tam coś trującego. Bo może się tak okazać, że ci sąsiedzi pozakładają wszędzie kolce, żeby ptaki nie mogły siadać na parapetach, na gzymsach. I tak naprawdę nasze dokarmianie może doprowadzić do no, wielkiej krzywdy tych ptaków. Tak. Znacznie większej krzywdy, niż one zyskały na naszym dokarmianiu. No właśnie, to jest ciekawe, że takie sytuacje rodzą konflikty między ludźmi przede wszystkim. I te konflikty potem odbijają się rykoszetem strasznym na ptakach. Dokładnie. Kiedy mówimy o tych gołębiach siedzących na budynkach, no to na pewno masz dużo do opowiedzenia na temat różnych miejsc, w których ptaki żyją na budynkach. Pamiętam takie twoje spacery, na których pokazujesz te miejsca. Kiedyś razem żeśmy interweniowali na Woli. Nie wiem, czy pamiętasz taką sytuację w sprawie jakiegoś docieplanego budynku chyba i tam pokazałaś mi gniazdo modraszki w dziurze przewodu klimatyzatora. I pierwszy raz widziałem wtedy coś takiego. To już było wiele lat temu. No tak, teraz już wiesz. Teraz już wiem i to mnie zupełnie nie dziwi, ale wtedy zdziwiło mnie bardzo i jestem ciekaw, jakie były najbardziej zaskakujące miejsca. Chodzi mi po prostu o to, że często sobie nie zdajemy sprawy, jak niewielkie to mogą być przestrzenie i jak niewiele ptakom trzeba, żeby sobie znaleźć takie miejsce. Przestrzenie rzeczywiście mogą być niewielkie, przy czym ja tu jeszcze skomplikuję temat i przypomnę, że w naszych budynkach, w różnych dziurach i szczelinach są nie tylko ptaki, ale też nietoperze. Natomiast najmniejsze polskie nietoperze, karliki, żeby gdzieś się wcisnąć w jakąś szczelinę, to im wystarcza szczelina szerokości 1 cm. Więc jeżeli chodzi o nasze budynki, jeżeli na przykład zamierzamy remontować elewację, to rzeczywiście powinniśmy mieć specjalistę, który sprawdzi, czy gdzieś tam w różnych dziurach i szczelinach tych ptaków i nietoperzy nie ma. Jak to sprawdzić? No, obserwacje w przypadku nietoperzy ze specjalistycznym sprzętem, w przypadku ptaków, to przede wszystkim z zastosowaniem metodyki, która jest związana z tym, jak te ptaki żyją, w jakich okresach, co i gdzie robią. Natomiast jakie miejsca? No, miejsca typowe to różne dziury i szczeliny pod parapetami, pod wszelkimi innymi obróbkami blacharskimi, za rynnami, pod dachami, pod dachówkami,

Księstwo Ptaków. Po krótkiej przerwie wracamy do rozmowy z Dorotą Zielińską ze STOP-u, czyli Stołecznego Towarzystwa Ochrony Ptaków. Swoją drogą wpisałem STOP ptaki w internet i napisało mi... Kolce pewnie. Nie, kolce też oczywiście, że jak zatrzymać ptaki na budynkach, ale coś zmyśliła sztuczna inteligencja i wymyśliła coś takiego, że STOP ptakom to jest takie hasło właśnie przeciwko ptakom, ale że ptaki są pod ochroną. Także sztuczna inteligencja, jak wiemy, jeszcze ma swoje niezbyt inteligentne jakieś przestrzenie. Okay. Przepraszam za tą wstawkę, a teraz wróćmy do historii o miejscu pod parapetem i o tym, jakie miejsca, tak, w których ptaki żyją, potrafią być zaskakujące. Tak, no miejsce pod parapetem z naszego punktu widzenia, mojego i twojego, to jest miejsce oczywiste w szczelinie pod parapetem, natomiast najwyraźniej dla przeciętnych mieszkańców budynków jest to miejsce zaskakujące, bo przypominam sobie właśnie taką historię Saskiej Kępy, gdzie pod parapetem została zalepiona szczelina w sezonie lęgowym. Zalepiona przez ludzi, którzy, jestem przekonana, że na pewno nie chcieliby świadomie skrzywdzić ptaków. Mm-hmm. To znaczy, że oni nie wiedzieli, że te ptaki mają. Że gniazdo wróbli z pisklętami właśnie karmionymi w sezonie lęgowym jest pod parapetem ich pokoju. Tak, tak. I ja zobaczyłam po prostu wróbla, który z pokarmem, czyli z owadami w dziobie, siedzi na parapecie koło miejsca zamurowanego świeżą zaprawą i no zupełnie wydaje się zagubiony, tak? Co robić? Przecież tam są moje dzieci, zawsze tam wchodziłem i je karmiłem. Teraz nie ma jak tam się dostać. No i akurat to jest jedna z tych historii z happy endem, gdzie udało się dotrzeć do tej ekipy, która zamurowała to miejsce. Zaprawa była jeszcze świeża, więc można było tą zaprawę wydłubać, potem wydłubać kolejną warstwę, która była wewnątrz, czyli warstwę pianki, bo tam jeszcze pianka montażowa była wprowadzona. No i te pisklęta odzywały się, także żyły, wróble tam znowu wchodziły później. Natomiast to jest historia o tym, że ludzie w ogóle nie obserwują tego, co się wokół nich dzieje. Ty pytasz o miejsca zaskakujące, ale dla ludzi zaskakujące jest to, że w ogóle w budynkach ptaki są powszechne i to nie tylko gołębie z dużym gniazdem z patyków, tak, ale też różne małe ptaki w różnych dziurach i szczelinach. Ludzie są przekonani, że w ich budynku ptaków nie ma. Chciałem trochę porozmawiać o tych kwestiach ekologicznych, niekoniecznie związanych bardzo ściśle z ptakami, tylko z całym tym wszechświatem stworzeń, w którym żyjemy, również w mieście. Mam takie pytanie z gatunku ciężkich. Jak tłumaczyć sąsiadom i ludziom po prostu, znajomym nawet, po co jest różnorodność przyrodnicza? Jaka jest jej wartość? Bo wydaje się właśnie, że ludzie nie lubią niektórych stworzeń i tłumaczenie, że komary też pełnią jakąś funkcję, czasami powoduje, że delikatnie mówiąc, uważani jesteśmy za wariatów. Jak to wyjaśnić, że to wszystko ma sens i jest potrzebne? Do mnie na przykład w czasie studiów bardzo przemawiała hipoteza wypadających nitów. To znaczy, jeżeli nasz świat, w którym my żyjemy, nie możemy tego nazwać świat przyrody, no to jest po prostu świat, w którym my żyjemy, bo my nie żyjemy tylko w kulturze i tylko w mieście i tylko w zabudowaniach. My żyjemy w całym świecie. W całym świecie, gdzie są też rośliny, inne zwierzęta, to wszystko jest jakoś ze sobą powiązane. To jest tak trochę jak nity, które spajają samolot, który leci. Te różne gatunki są tymi nitami. W momencie, kiedy te nity wypadają, nigdy nie wiemy, który nit, który wypadnie, będzie tym ostatnim, który spowoduje ostateczną katastrofę. Do mnie na przykład to przemawiało. Poza tym to też zależy od tego, co chciałbyś chronić i co byś chciał argumentować, prawda? Jeżeli chcesz chronić owady, no to trochę inne też są argumenty. Jeżeli chcesz chronić rośliny, trochę inne argumenty. Natomiast dla mnie w przypadku ochrony roślin argumentem jest przede wszystkim to, że ludzie, którzy patrzą tak czysto utylitarnie na przyrodę, czyli co ja z tego będę miał, że to będzie istniało? no to tak. Niech sobie pomyślą, będziesz miał to, że ta cała zieleń wyłapuje ci pyły z powietrza, oczyszcza to powietrze, tak? Lepiej ci się oddycha, będziesz zdrowszy. Ona ochładza wyspę ciepła, na której mieszkasz. Jeżeli mieszkasz w terenie zabudowanym, gdzie jest asfalt, gdzie jest beton, gdzie są kamienice, bloki, to wszystko się nagrzewa. Tak naprawdę nagrzewając się, to powoduje, że być może ty albo twój starzejący się rodzic, któregoś upału nie przeżyjesz po prostu, bo twój organizm nie da sobie z tym rady, tak? Mhm. Więc w przypadku ochrony roślin wydaje mi się, że ten jaki człowiek ma w tym interes, no jest jasne, tak? W przypadku ochrony ptaków wydaje mi się, że też jest jasne, no bo skoro nie chcemy, żeby nas ciągle coś gryzło, no to niech się pojawi ktoś, kto te gryzące owady zje. Czyli niech się pojawi jaskółka, jeżyk, niech się pojawi wróbel, który w sezonie lęgowym tych owadów bardzo dużo chwyta, chociaż jest ziarnojadem jako dorosły, ale swoje dzieci karmi pokarmem białkowym, czyli też owadami, prawda? Więc w ten sposób na to patrzmy. Natomiast jeżeli my nie pozwolimy tej przyrodzie, żeby robiła dla nas za darmo de facto dobrą robotę, to będziemy musieli zrobić tą robotę sami, za grube pieniądze, w sposób znacznie mniej skuteczny i często dla nas dodatkowo szkodliwy. Czyli na przykład co? Czyli na przykład ludzie najpierw pozbywają się ptaków, a potem mówią prezydencie, burmistrzu, wójcie gminy, usuń nam te komary. Tak. I ten opryski. Urzędnik stosuje opryski. I co z tymi opryskami? Umierają też pszczoły, tak? I potem pszczelarze mówią, no jak to? Nasze pszczoły umierają. Mhm. Potem się okazuje, że mamy niezapylone jakieś rośliny, tak? Że mamy z tym problem. Poza tym, no przecież to też nie jest obojętne dla naszego zdrowia. Opryski na rośliny, na chwasty, na owady, trucie szczurów, trucie ślimaków, trucie mrówek. Te wszystkie trucizny są wokół nas. Tak. One przenikają do roślin, przenikają do gleby, przenikają do wody. Nimi się trują nasze zwierzęta, które kochamy, nasze pieski, nasze kotki. Nimi się trują nasze dzieci, które sobie po ogródku czy gdzieś tam po osiedlu wędrują i jakieś rzeczy też mogą, nie wiem, brać do buzi, czy tymi rzeczami oddychać, tak? No przecież my sami siebie będziemy zatruwać, jeżeli będziemy tyle tej chemii stosować po to, żeby nasze otoczenie było dla nas przyjazne. Więc w ten sposób bym też o tym myślała. W jaki sposób przyzwyczailiśmy się chyba do myślenia, że tą przyrodę jest łatwo zastępować w pewien sposób, że właśnie oczyszczać powietrze sobie możemy oczyszczaczem powietrza, a chłód będziemy mieli z klimatyzatora, prawda? I że wszystko można już tak zewnętrznie sobie załatwić, więc właściwie po co nam ta cała przyroda, tylko utrapienie. Tu zawieszam wątek, wrócimy po krótkiej przerwie. Księstwo ptaków. Darling, heaven knows why that door finally closed. You gave me plenty of reasons. Maybe I just like me the most. I pack my bags to go. Darling, darling, mon amour. My lips never said my heart was pure. Maybe time's the cure. Maybe time's the cure. Thank you. Zwycięstwo ptaków. Po krótkiej przerwie wracamy my. Tu audycja Księstwo Ptaków, a w niej Dorota Zielińska, prezeska Stołecznego Towarzystwa Ochrony Ptaków. Rozmawialiśmy o tym, jaką rolę pełni przyroda w naszym życiu, w mieście, jak możemy sobie tłumaczyć jej wartość i wartość i komarów, i roślin, które gdzieś rosną na poboczu. Powiedz, jak się tą przyrodę psuje w mieście? Jakie praktyki są właśnie takie niszczące? No, w mieście i nie tylko w mieście, bo na wsi też się psuje i to bardzo. Jak się psuje? No więc obserwuję to na przykład na Saskiej Kępie, jak się psuje. Ogród po ogrodzie. Stare ogrody saskokępskie, które czasami jeszcze są, a głównie były siedliskami jeży. W jednym nawet jeszcze niedawno śpiewał słowik, co jest unikalne, dlatego że słowik to jest ptak gnieżdżący się na ziemi albo bardzo nisko wśród roślinności, tuż nad ziemią. Więc to, że w ogrodzie był słowik, no to jest zupełnie unikalne. Był jeden tylko taki ogród na Walecznych, na Saskiej Kępie. Parę lat temu z tego ogrodu zostało usunięte, wytrzebione wszystko, co pozwalało temu słowikowi tam żyć. Jego już tam nie ma. Takie próby jakiejś takiej sztampowej estetyzacji tych zielonych przestrzeni wokół człowieka, to jest tak naprawdę eliminowanie przyrody z naszego otoczenia. Te wszystkie nowe ogródki, które wyglądają tak sztampowo, wszystkie są takie same jak z jakiegoś katalogu marketu ogrodniczego. Tak. Ogródki, w których jest mnóstwo plastiku. To jest niesamowite, tematy, że po prostu zamiast przyrody w tych ogródkach jest plastik. Tam nie ma miejsca, w którym mógłby się schować, przezimować jeż. Nie ma miejsca, gdzie jeż mógłby urodzić swoje dzieci. Tam nie ma miejsca, gdzie słowik mógłby zrobić gniazdo. Nie ma miejsca, gdzie rudzik czy kos mogłyby zbierać swoje pożywienie. Po prostu próbując uporządkować w jakiś taki obsesyjny sposób przestrzeń zieloną wokół siebie, ludzie usuwają zupełnie ze swojego otoczenia wszystko to, co jest wartościowe przyrodniczo i tak naprawdę pozbawiają też siebie możliwości obserwowania tych wspaniałych zwierząt, słuchania, jak przepięknie śpiewa rudzik, czy jak przepięknie śpiewa kos. To naprawdę jest wspaniałe. Spróbujcie zrobić tak, żeby je zachęcić, żeby one to robiły w waszym ogrodzie, a nie sprawić, że wasz ogród będzie tak sterylny, że tam żaden rudzik i kos nie znajdzie pożywienia. Właśnie, bo to jest znowu to mieszkanie, prawda? Traktujemy ten ogród jako miejsce, które się mebluje. Jak salon po prostu. I ona ma być czyściutkie i wysprzątane i spełniać takie właśnie nasze estetyczne przekonanie. Ja myślę, Staszek, że nie nasze. Nie nasze. Myślę, że nie nasze. Znaczy, aha, się to kompletnie... Nie moje i nie twoje, tak, i nie naszych słuchaczy. Kompletnie się nie identyfikuję z takim podejściem. Tak. Mój ogródek jest zupełnym przeciwieństwem. Ja dbam o to, żeby tam było martwe drewno. Ja marzę o tym, żeby tam się tworzyła ściółka, bo wiem, że w tej ściółce jeż szuka sobie bezkręgowców, którymi się żywi, bo widzę, jak w tej ściółce rudzik i kos szukają sobie też tych bezkręgowców. Także to jest cudowne dla mnie i to chcę obserwować. Widzę, jak tam wiewiórki buszują na drzewach i zbierają z tych drzew owoce. Widzę, jak na gruszy mam stada szpaków, mam dzięcioła, mam też wiewiórki, które skupią gruszki. Później na przykład te szpaki wysiewają mi różne rośliny. Ja mam jarzębinę, czyli jarząb pospolity, która już jest w wysokości około 3 metrów, a została wysiana po prostu przez ptaki, przez szpaki, które przyleciały żerować na gruszy. Także to są wspaniałe rzeczy, które ja obserwuję i dla mnie to jest właśnie taki maciupęki, ale tajemniczy ogród, w którym dużo się dzieje. Podczas gdy te ogródki, gdzie jest wykoszona trawa i wokół tuje, no to jest miejsce, gdzie właściwie nie ma co obserwować. No, tak. Co tu obserwować? To można się przejść po prostu gdzieś, gdzie jest jakaś makieta, wszystko jest z plastiku i tyle samo się dzieje, tak? No właśnie, to jest taka ciągła walka z przyrodą. Nie tak dawno rozmawialiśmy o ogródkach podwarszawskich, które ja z przerażeniem obserwowałem i widziałem tam ogród, w którym wycięto wszystkie krzewy, zostawiono tylko drzewa i przywieziono trawnik z rolki, który po prostu ludzie chcieli mieć trawnik, ale mieli na tej działce drzewa. Drzew nie chcieli wycinać, ale... No, tak całe szczęście. Nie ma takiej formacji w naszej przyrodzie, że są sosny i pod nimi rośnie trawnik, więc ciekaw jestem, ile czasu zajmie tym ludziom zrozumienie, że po prostu to się nie uda. To znaczy trzeba będzie tą trawę ciągle wymieniać i ta walka z przyrodą po prostu nie ma sensu. No ale ewidentnie każdy się musi uczyć na swoich błędach, nie może zasięgnąć tej wiedzy gdzieś od kogoś innego. A co można by było poprawić? Właśnie jak zrobić ogródek, który byłby przyjazny przyrodzie. Mówiłaś o tym martwym drewnie. Tak, uwzględnić na przykład jakąś dziką strefę w tym ogródku. Jeżeli już mamy takie marzenie, że musi być wszystko tak pod linijkę i tak uporządkowane i tak bardzo nienaturalne i przypominające bardziej salon albo sklep ogrodniczy niż naturę, to okej, trudno, ale przynajmniej zostawmy dziką strefę, wyznaczmy jakiś fragment, gdzie zostawimy tą stertę gałęzi, gdzie będzie na przykład jeż mógł pod spodem zimować czy rodzić swoje dzieci. Zostawmy jakieś takie miejsce, gdzie będą rosły pokrzywy, bo na pokrzywach nasze rodzime polskie motyle składają jajeczka i dzięki tym pokrzywom te motyle mamy. Zostawmy jakąś gęstwinę krzewów, bo w tych krzewach też pewne gatunki, chociażby pokrzewek, jak sama nazwa wskazuje, mogą zrobić gniazdo, prawda? Nie grabmy liści, pozwólmy, żeby się tworzyła ściółka. Z tych niezgrabionych liści tworzy się warstwa, w której bytują różne bezkręgowce. Tymi liśćmi niezgrabionymi żywią się dżdżownice, które wciągają liście pod ziemię i spulchniają ziemię, a z kolei tymi bezkręgowcami będzie się żywił rudzik, czy kwiczoł, czy kos, które będą przylatywały do naszego ogrodu. I też przy okazji pięknie może śpiewały, jeżeli pozwolimy im się zagnieździć. A jeżeli już się zagnieżdżą, no to nie przycinajmy krzewów, nie przycinajmy żywopłotów w sezonie lęgowym, bo tam prawdopodobnie ktoś mieszka. Tam prawdopodobnie są ptasie gniazda. Więc poczekajmy z tym przycinaniem przynajmniej na przykład do końca sierpnia czy do września, a zanim przytniemy, też poobserwujmy po prostu, czy tam nadal jednak może coś nie włazi, nie nosi pokarmu. Poobserwujmy dłużej niż 7 sekund. Tak jednak z 10 minut bym popatrzył, bo wtedy ten ruch na pewno zarejestrujemy. Miałem taki konflikt przykry z sąsiadką niedawno i to był konflikt na tle wizji ogródka przed kamienicą. Mi zależało na zachowaniu właśnie pokrzyw, chociaż takiego malutkiego kawałka, ale no przegrałem bitwę tutaj rzeczywiście sromotnie i zastanawiam się jak dalej ten wątek ciągnąć. Usłyszałem, że to nie są rośliny, tylko to jest zielsko i trochę zbaraniałem. No ale rzeczywiście może to jest kwestia jakość czasu i drążenia skały tą kroplą. Może to się kiedyś jednak zmieni. A powiedz, o drzewach rozmawiamy czasem. Jaką rolę te drzewa pełnią w mieście i już tak to podpowiem, dlaczego one są ważne, bo myślę, że co do tego się na pewno zgadzamy. No tak, drzewa to też oczywiście same w sobie wspaniałe istoty, ale też dodatkowo są to siedliska wielu innych istot. Mchów, porostów, ptaków, nietoperzy. Jeżeli chodzi o ptaki i nietoperze, no to przede wszystkim dziuplaste drzewa. Ptaki też oczywiście robią gniazda wśród gałęzi. Pełzacz na przykład za odstającą korą drzew. Poza tym wszelkie bezkręgowce, które na tych drzewach żyją, różne owady, pająki w różnych dziurach, szczelinach, ich larwy, ich jajeczka. Także drzewo okazałe, takie, które ma już lat kilkadziesiąt, no to jest po prostu taka planeta, na której jest mnóstwo życia. Są tam różne gatunki. Także wszystko to jest bardzo cenne. Natomiast z punktu widzenia człowieka, no to przecież to jest darmowy klimatyzator, który ochładza, który wyłapuje pyły, który oczyszcza nam powietrze. No w czasie tych fal upałów, które co roku nas doświadczają w miastach w tej chwili i będą coraz bardziej, coraz ciężej nas doświadczać, no nie wyobrażam sobie lepszej recepty na to niż właśnie drzewa. Tak. Przecież takie miejsca bez drzew, miejsca rozpalone jak piekarnik latem, one nie nadają się do życia po prostu. Nie każdy może wsiąść do limuzyny klimatyzowanej i przejechać w inne miejsce. Nie każdy może wyjechać sobie w dowolne miejsce na świecie, czy nawet polecieć samolotem. Pamiętajmy, że część mieszkańców naszych miast, chociażby seniorzy, oni potrzebują, żeby też to otoczenie najbliższe było przyjazne. Bez drzew to po prostu jest niemożliwe. Miasto bez drzew staje się niemożliwe do życia. No i tutaj chcę zwrócić Państwa uwagę na to, że przede wszystkim liczy się ochrona drzew okazałych. Bo to one pełnią tą rolę największą i dla ludzi, i dla reszty przyrody, tak to nazwijmy. Natomiast te drzewka młode, które są sadzone i którymi urzędnicy się chwalą, ile to drzew posadzili, po pierwsze, zanim one zaczną pełnić rolę dla ludzi i innych istot, to musi minąć kilkadziesiąt lat. Po drugie, wiele z tych drzewek, którymi już ktoś się pochwalił, że je posadził, wiele z tych drzewek po prostu uschnie, dlatego że w tej chwili susze i upały w miastach są wszechobecne, przede wszystkim latem. I niestety bardzo wiele drzew młodych, mimo podlewania i ogromnych nakładów finansowych na to podlewanie, po prostu usycha, w ogóle się nie przyjmie. Więc dlatego ta ochrona drzew okazałych to powinien być po prostu priorytet. Czyli trzeba dbać o te drzewa, inwestować też w fachowców, prawda, w dendrologów, którzy potrafią ocenić stan drzewa, potrafią zalecić zabiegi, które przedłużą życie tych drzew, no bo tak jak mówiłaś, to jest kluczowe, że te drzewa cierpią w mieście, męczą się po prostu i gleba jest zła, i klimat jest straszny, i wody zasolenie. Jest mało, zasolenie, więc to są trudne warunki. Jeżeli już jakieś drzewo przeżyło kilkadziesiąt lat, to jest wybitny wynik jak na te warunki i nie zastąpimy go łatwo wieloma nasadzeniami młodymi. Ale zmierzając do końca, Chciałbym cię zaczepić o temat supermiejskiego ptaka, jakim jest wrona siwa, bo na końcu usłyszymy jej głos, na końcu audycji. Powiedz coś o wronie siwej, a ja może coś dopowiem, jak mi przyjdzie do głowy. Dlaczego wrona siwa wydaje ci się ciekawym miejskim ptaszyskiem? No przede wszystkim jest bardzo inteligentna, ma wiele ciekawych zachowań, także ja zachęcam, żeby obserwować nie tylko jak zwierzę wygląda, ale też to, jak się zachowuje. Zachowania wrony są często ciekawe czy zabawne. Niestety wrona siwa w mieście ma pewien problem z nami ludźmi, a mianowicie taki, że ludzie wprowadzają do środowiska dużo trucizn. Tu mam na myśli przede wszystkim trutki na szczury. A szczury młode, czy szczury osłabione trucizną, albo w ogóle już martwe, które od trucizny umarły, to jest często pokarm wrony. Wrona chętnie je zjada. Wrona sprząta. Tak, wrona sprząta. Natomiast jeżeli sprząta zwierzęta, które ludzie wcześniej otruli, to wrona też się truje i truje swoje dzieci tym pokarmem. Także tutaj ważny temat i apel do Państwa. Nie trujmy żadnych zwierząt, bo jeżeli chcecie otruć tylko w cudzysłowie szczury, pamiętajcie, że umrze wiele innych zwierząt. Umrą wrony, umrą jeże, umrą może wiewiórki, umrze kuna, umrą sowy czy ptaki drapieżne dzienne, które też żywią się tymi zwierzętami. Jeżeli będziecie truli mrówki, otrujecie dzięcioły zielone, które się nimi żywią, tak? Jeżeli będziecie truli ślimaki, otrujecie jeże, które będą je chwytały i będą je zjadały, tak? Więc tutaj ważny temat. Zastanawiajmy się nad tym, jakie konsekwencje przynosi to, co my robimy. Jeżeli chodzi o wrony siwe, to mnie zawsze wzrusza to, jak bardzo troskliwymi one są rodzicami. Znam taką historię, ktoś obserwował ze swojego okna, po prostu z mieszkania, w czasie burzy gniazdo wrony, gdzie podczas całej burzy ten dorosły ptak z rozłożonymi skrzydłami chronił swoje dzieci, po prostu stojąc sztywno, trzymając nad nimi skrzydła. wrony chronią swoje dzieci, także w takim newralgicznym okresie wiosną i latem, kiedy te ich dzieci, takie ptasie nastolatki, nie umieją jeszcze fruwać, ale już znajdują się na ziemi, tam trenują swoje skrzydła i są dokarmiane przez rodziców. Te młode ptaki, czyli tak zwane podloty, są bronione przez rodziców w przypadku wron. No i to są te słynne historie, które pojawiają się w mediach, że ptaki gdzieś atakują ludzi. To po prostu wrony, które starają się odpędzić psy, koty, ludzi od swoich dzieci, czyli od tych młodych wron, od tych tak zwanych podlotów, czyli ptasich nastolatków. No, wrony bardzo, bardzo są oddanymi rodzicami. Także uważajmy na wrony i nie miejmy im za złe, że chcą chronić swoje dzieci. Dokładnie. Dziękuję za rozmowę. To przecież jest najważniejsze dla wszystkich. Dziękuję. Dziękuję. Dorota Zielińska w ostatnim fragmencie rozmowy nawiązała do głośnych wydarzeń sprzed roku, kiedy wykładane w wielu miejscach miasta trutki na szczury i stwierdzone przypadki gorączki zachodniego Nilu przyczyniły się do pomoru ptaków krukowatych. Dziesiątki osobników kawek i wron były przynoszone do lecznic weterynaryjnych i ptasiego azylu z krwotokami wewnętrznymi. Na koniec posłuchajmy więc głosu wrony siwej, ptaka charakterystycznego, charyzmatycznego, który dobrze poczuł się w towarzystwie człowieka. Ornitolodzy twierdzą, że warszawska populacja wrony siwej może być największą populacją tego gatunku we wszystkich europejskich miastach. Dziękuję za uwagę. Program wydawał Michał Margański. Żegna się z Państwem Stanisław Łubieński. Słyszymy się za 2 tygodnie. In my head, in my head, I am different. In my head, I am someone else instead. In my head, in my head. In my mind, in my mind, there is sadness all the time, and I keep the things I find in my mind.